Ugye, kislányom? Na, szia, most mentél el a Tamás. Jó van, én is már jó formán. Megszedtem még a rukolát is szedtem már. Majd mindjárt ütözök, akkor megyek, jó? Na, jó van, oké, na, szia. Szia.